Rıfat Özsaraç'tan alınan bir Çorum türküsü var sırada. Celal Bakar'dan dinliyorsunuz. Kara kaşlar, kara gözler sende var. Yorulmadık deli gönül bende var. 7 yıldır derde derman ararım. Demedin ki derde derman bende var. Kara kaşlar, kara gözler sende var, sende var. Yorulmadık deli gönül bende var, aman aman. Yedi yıldır derde derman ararım, ararım. Demedin ki derde derman bende var, aman aman. Vermem seni ya dellere, ellere, ellere. Sarı kızlar tek tek vurur zillere, aman aman. Çorum ile Sungurlu'nun arası, arası. Yaktı beni kaşlarının karası, aman aman. Sende sevda, bende gönül yarası, yarası. Vermem seni ya dellere, ellere, aman aman. Vermem seni ya dellere, ellere, ellere. Sarı kızlar tek tek vurur zillere, aman aman.